çiçeğin peşinden neler geldi başıma. Çalkaladım yeleği, serdim dere taşına. Kor çiçeğin peşinden neler geldi başıma. Çoban tutsunlar senin gittiğin yere.